और तुम्हारा परवरदिगार ऐसा नहीं है कि बस्तियों पर जुल्म करके उन्हें तबाह करते, जबकि उनके बाशिंदे सही रविश पर चल रहे हों।